Спи. Ні гніву, ні розпачу. Безкінечний білий день, без ночі. І в ньому тільки двоє – Ізідора і Лія. Примарні фантазії заполонили серце. Пішов на кухню, сам наче у вісні. Різав гострим ножем червоні стиглі помідори. Бачив себе і Ізідору. Виколупував зернятка з помаранчевих пузатих перців. Бачив себе і Ізідору. Кришив білий сир, фіолетову цибулину. Бачив себе і Ізідору. Вимріяне кохання коливалося у мізках збоченими оргіями. Кинув ніж. Матір Божа! Упав на лаву біля столу, обхопив руками кучеряву голову. Матір Божа, допоможи! Ізідора прокинулася близько полудня. Ілія чув, як рипнула мостина, як зашуміла вода у душі. Тріпонувся всім тілом. Мамо! Гоцик перед очі. Скривився зухвало. Не сіпайся! Ти мужик чи як? Господи, ти ще... Ілія прожогом до плити, турку, на вогонь, каву. Він оце саме каву заварює. Каву будеш? Доброго ранку, Ілія. На голих плечах Ізідори краплі води. Обмоталася рушником, босі мокрі ступні лишають сліди на дерев'яних сходах. Пішла кухнею, роззиралася напружено, ніби гоцик під стіл сховався. Зупинилася біля столу, відкинула з чола пасмо волосся. «Каву будеш?» – ні в тин, ні в ворота ляпнув Ілія. «Ні», – тихо відповіла, майже нечутно. Зсунула брівки, прискіпливо глянула в очі Ілієві. Очі кричали: «Де він?» «Чому?» – прохрипів Ілія. «Дуже зголодніла». Ізідора рвучко розправила плечі, вигнула спину, гордо підняла підборіддя, пішла до Ілії. Зупинилася за крок. Чорними очима Ілії в душу. Кликала і гнала геть. Провокувала. «Добре. Є салат грецький з фетою, мимрив. Є яйця. Підсмажити тобі яєчню? Я вмію». Ізідора примружила очі, обхопила руками зміями Ілієну шию. «Нагодуй мене, Іліє», прошепотіла збуджено. «Що? Отут? Прямо зараз?» «Ледь не вмер». На плиті зашипіло. «Кава, чорти б її!» Кинувся до турки, а відставив. Озирнувся. Ізідора вже сиділа за столом. Рушник сповз, оголив ліву грудь. Не зважала. Дивилася крізь шибку вікна в синє море. «Яєшню!» Чи то попросила, чи то наказала безбарвно. Яєшня втупилася мертвими жовтими очима у стелю. Укритий снігом білої фети грецький салат пустив сльозу. Кава простигла. Ізідора відсунула таріль, пішла з дому. «Ізідоро, ти куди?» «До моря». «Я з тобою», – наважився. «Ні». «Вежа». Тільки й залишилася та клята вежа. Ілія шкрябався нагору, констатував розпачливо: боїться висоти. У голові паморочилося. Дуже сумнівні думки огортали в той же час. Кликали відірвати ноги від кам'яного майданчика на верхівці. «Пішли, пішли геть!» – трусився та хапався за камінну огорожу вежі, вдивлявся у синє море, бо тільки звідси й можна було не загубити Ізідору. Рушник на березі, нога Ізідора падає у хвилі, як у забуття. Колишиться на них, розкинула руки й ноги, очі в небеса. Ілію охоплює відчайдушне жадання. Матінко Боже, хай, ну хай вона отак і лежить, не рухається. Він підпливе сильний, відважний, припаде губами до голої ніжки, обхопить її обома руками та так, аби не потривожити, не змусити відсахнутися, зімкнути руки. Вітер у лице, йолоп, йолоп, здуває жадання, відкидає до краю вежі. Ні! Ілля поспіхом біжить долу, падає, здирає коліна, завмирає на землі біля вежі. «З божеволію!» – констатує пригнічно. Того дня ще тричі підіймався на вежу, бо вже й супу наварив, і підлогу на кухні вимив, щоб блищала, і віднайшов посеред речей, що купував їх у селищі, коли по продукти ходив, стильні смугасті шорти, вліз у них, крутився перед дзеркалом. Ніби гарно. Футболку не вдяг, залишив голим засмаглий підтягнутий торс. А Ізідора все не поверталася. Не втерпів. Уздрів її на сірій кам'яній брилі. Стирчала з води за кілька метрів від берега. Підставляла себе хвилям. Бийтеся. А тим у радість. Набігали сердиті, розбивалися білими бризками. Обдавали Ізідору солоним феєрверком. Вона ніби не помічала. Сиділа на брилі, гола, нерухома. Очі не в море. Уздовж берега. На захід, вдалечінь. Туди, де заходило сонце, де Гоцик. «Ізідоро!» Ілія безпорадно тупцював на березі, вдивлявся у дівочий силует. Ізідора повільно повернула до Ілії голову, підвелася. «Ізідоро, благаю, повертайся!» – закричав щосили. Ізідора усміхнулася зухвало. «Забери мене!» – кинула азартно. Ілія знітився. Хто зна? Може, він боїться не тільки висоти, але й глибини? Не плавав ніде, крім ванни. Ніколи. Ну, якщо не рахувати екстремального занурення у крите льодом озерце. «Так, зачекай! Зараз!» – закричав. Сам себе здивував безмежно. Справді? Зараз і полізе у воду? Сонце котилося з небес. Прозоре синє море потемнішало. Тільки на поверхні м'які рожеві відблиски. Ілія перехрестився подумки, ступив у воду. «Я не бухгалтер! Не бухгалтер!» Підхльостував себе подумки. Бив ноги об гостре каміння, бовтався у хвилях та сунув до брили. Дошкріпся. Ухопився за край брили, усміхався, як дурний. «Я донесу тебе до берега!» Натхненний. Ізідора розсміялася задьористо. «Спочатку до жени!» Стрибнула з брили у хвилі, попливла до берега. «Вона замордує мене. До смерті», – подумав Ілія. Здивувався. Твердження не викликало розпачу, тільки всеохоплюючу, безмежну радість. Вікна навстіж від моря прохолода. Ніч перемішує тишу зі стрекотінням цвіркунів, тихим шелестом дерев.